राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन सर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 14 मई 1997 को साय 4 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पछता है मेरा मेरा करके पछता है। वो तो समझता तो है कि मेरा घर है मेरा कुटुंब है मेरा घर है ये मेरी सहायता करेगा ठीक करेंगे, परंतु ये मेरापन ही फंसाता है। ये ही बात है खास जन्म मरण देने वाले यही है। अगर ये मेरापन इधर न अगर भगवान में कर दे तो न्याय हो गया। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम। माँ भी आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो संबंध आप हो कुटुंब आप हो धर्म आप हो विद्या ही आप हो मेरे से कुछ आप ही हो तो निहाल सज्जनों थोड़ी सी बात है। एक पंजाब में बुल्ले शाह संत हुए बुल्ले शाह तो खेत में पानी दे रहे थे। एक भगत पहुंचा कि भगवान कैसे मिले उनसे बोले की बात बताओ तो बुल्ले शाह बोले इंद्र पटना इंद्र लाना रब की पाना परमात्मा पण क्या दे रही है जैसे इसने पानी दे रहे हैं तो इसको उतार दिया तो खोल दिया अब सब हो जाएगा संसार की तरफ जा रहा है इसको तो बंद कर दिया भगवान ने कर दिया रब की पाना इंद्र पटना इंद्र लाना इधर तो बंद कर दिया इधर खोल दिया तो आप ही कैरी भर जाती भरना नहीं पड़ता जहां भर गई बंद कर दी खोल दी आप ही भर जाएगा ऐसे संसार से बंद कर दिया भगवान तो लगा दिया बस आप ही रब तक ही पड़ा और क्या पड़ा इधर पटना इधर तो बात इतनी है ये मेरापन किया है यही बांधता है। प्रिय स्वांग रोज छी तो जिनको प्यारा कहता है ना मेरे है प्यारे है यही जुड़ाएगा तेरे यही खबर देंगे यही धोखा देंगे इससे तुम धोखा खाएगा। इस वास्ते सब कर ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांध भर ढोरी सबकी ममता को त्याग कर छोड़कर एक भगवान को कहते बस एक भगवान मेरे है निहालो का सार बात ये। प्रहलाद जी के पिता के पास कितना बड़ा राज्य था सब कुछ परंतु वो भगवान में ही लग गई महाराज परवाह नहीं करी कितने प्रबल थे कितना महाराज हरिवार यहाँ कोई नहीं सर्वेश या तलवार है हमारी है जो प्रहलाद जी भगवान के होते हो तो वही इधर से और भगवान की तरफ हो जाओ ये खास बात है सार बात है ये। आलोड शस्त्र सर्व शास्त्राणी विचारी जब पुनः पुनः सब शास्त्रों को मिला करके विदोना किया उसका तो उसे मक्खन निकला देव नारायण हरि देव देव ये बात निकली कि भगवान का त्याग करो भगवान एक अपना है और कोई नहीं हड्डियां बननी है ये आड़ी खाई ये भी अपना नहीं है छूट जाएगा यही तो बड़ा है ये छूट जाएगा अब जब ये ही अपना नहीं जो कुटुंबीर धरनर संपत्ति विभव और घर किसी का हुआ होगा कोई अपना नहीं है केवल भगवान एक अपना है। कोई काम आना वाला नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा और मत सुन तू। भगवान के नाते सेवा सभी करो, पर किसी से इच्छा मत रखो। ये निहाल क्या करेंगे, सब बेचारे है, देवता है, देवी स्वयं भूखे, क्या तुम्हारा निहाल करेंगे। किसी ने कुछ मांगो मत, सेवा सब नहीं करो। भगवान से ही मांगना नहीं, प्रजा जी के मन में विचार था कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, इस बार भगवान से कहा कि महाराज मेरी कामना को हटा दो। तो बोले ठीक, तो मेरे पिता का कल्याण हो जाए। ये थी भी जब भगवान ने स्वीकार किया तो वो प्रकट हुए, क्योंकि भक्ति की कामना अपनी तो होती नहीं। जीवों के अपराध में जिसने भगवान की भक्ति में बाधा दी है तो भगवान को वो ही बुरा लगता है जो उसके भजन में भक्ति में बाधा देता है। तो इसे बाधा दी तो इस पर कोई क्रोध न करे, भगवान इस पर माफी मांगे, सब ठीक कर दिया। तो वो कामना भगवान के तथास्तु कहने पर पैदा हुई, अरे वो कामना कामना नहीं है। आपसे ब्याह करके कुछ चाहता है तो आपका दास नहीं तो बढ़िया है, व्यापारी है, लेता दे करता है। तो वास्तव में भगवान ही अपने भाई, सच्ची बात ये। चाहे इस कान सुनो चाहे इस कान सुनो, चाहे अभी सुनो चाहे पीछे सुनो, चाहे अभी करो चाहे युगों के बाद करो, जन्मांतरों के बाद करो, युगांतरों की बात करो, बात तो यही है, इतनी बात। केवल भगवान अपने और कोई अपना नहीं है। बहम पड़ता कि हमारे सहायता करेंगे, कुछ नहीं करने का है, एक भगवान ही अपने हैं। मैं ये हो मना आदत स्व मैं बुद्धि निवेश निवेश मैं संशया, ये मन बुद्धि मेरे में लगा दे तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। मच्छत्ता सरता भगवान मच्छत्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद परिषद मत प्रसाद शास्त्र दुग्ध सब दूर हो जाएंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी, फिर मच्छत लगा देगा। एक भगवान मेरे हैं, मेरा होता है वो याद आता है, उसको याद करना नहीं पड़ता। संसार मेरा मान रखा है उसको याद नहीं करते हैं, भगवान याद करते हैं, मैं करते हैं भगवान याद आता है। संसार क्यों आता है, संसार अपना मान लिया, जो अपना मान लिया उसको याद आती है। अपना भगवान ही और कोई है नहीं, भगवान का भजन आप ही होगा, आप साथ है। इस वास्ते सब तरह से सबके ममता ताग वो चोरी भगवान में लगा के भगवान के चरणों में मन को बांध दो। मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मीराबाई का खास स्वरूप है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और मेरा कोई नहीं, मेरे तो भगवान है। कलयुग में गोपी साक्षात गोपी का प्रेम इस वास्ते अपना तो भगवान मेरे हैं, इस वास्ते कोई अपना नहीं है। ये खास बात है, सार बात है। आलोजी शस्त्र सर्वसाचारी विचारी बताया संतन मिल निर्णय केवल मध पुराण इतिहास, संत मिले पुराण इतिहास सब मंथन करके इनमें उस निष्पन्न ये बात निश्चित करी कि भजने को दो ईश्वर के हरि के हरि दास, ये तो भगवान है तो भगवान के दास, सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है। सज्जनो सब धोखा देने वाला है, एक भगवान को पकड़ दो। इसी के आए हो, सत्संग सुना है, भागवत सुना है, मतलब इसका कि भगवान अपने सेवा सभी करो भगवान के नाते, ये भगवान के हैं इस वास्ते सेवा करो। स्वतंत्र अपना संबंध किसी के साथ में, स्वतंत्र भगवान हमारे हैं, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सर्व आनंद हो अपनी शक्ति के अनुसार। अरे अपना केवल भगवान को मानो, वास्तव में ममी मानसो जीव लोग उसी हमारे से साक्षात परमात्मा के, कोई हमारा है और कोई हमारा नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा, स्वाभाविक। अरे हो ना हो, दूसरा काम हुआ तो ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ही नहीं हुआ, अंत में नहीं मिल जाएगा। संसार के काम बहुत हो जाए तो ही नहीं होगा, नहीं हो जाए तो ही नहीं होगा, तो नहीं है सुख नहीं मिल जाएगा। ये भगवान का शब्द है न जाएगा, सच्ची चीज सच्ची रहेगी, वो सब असत्य। इस वजह से मन था अगर भगवान में प्रार्थना ये करूँ कि हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, नाम जप करो प्रार्थना करते रहो भूलू नहीं। और जो भजन हो जाए सत्संग हो जाए सब भगवान की कृपा होगी, विशेषता से ऐसे मस्त रहो। जो अपने कीर्तन सुनाओ थोड़ा तेजी से सुनाओ, ज्यादा सुनाओ।